miring. Meo parian. Miring miring miring mas. Mas lae lae. Ayo meo mene. Untuk goni kencang para iso mingkem lho. Hei, ha hei, ha hei. Hei. Mas. Ana coro cacahe pitu yen dek meo gedawan putu pros alias ijing miring kambil bolong sisa bajing. Ijing miring ya. Tuku gendeng susu edandang yen kang gareng dasare edan ayo yo. Ijing miring ayo dik. Ijing miring mangan roti rantek dikuwak. Terus iki Mbak Indri sing kuwi luwak. Aduh. Terus ijing miring reng. Ijing miring. Terus mangan luwak wadahi piring nadian luwak utekku mi piye ta kaya yen ora dijebeng kok tidur iso mlebu wae piye to iki tergandeng kuwi tergandeng yo anake Jaya Tuk e parian rapas e piye wis ya mas matur nuwun kijing miring Pak Poh Pak Karno nggih panjang umur nggih rezeki amin meo nun dawe siji mboko siji sedaturke nggih cepok sliramu nyanyi jambu alas no Kali pundi. Nggih, ya manut milih. Oh, wancine kemawon dene penderipun Mbak Yuti kami cilik sae telatah. Jan atah kok ngawi arep nyanyi sumpahing batin. Ya. Ha ha ha. Ja. Jian.